Cent quatre punt sis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Cent quatre punt sis. T'acompanya Ràdio Cornellà. Coa sintonía total enteira, enteiriña. Vamos darlle a benvida a todos os nosos ointes. Moitas gracias por estar aí. Benvidos, boas tardes. O noso programa sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM, como cada sábado, dúas horiñas de música, de entretenimento, de tratar que todas as noticias que nos chegan de Galicia poidan chegar a todos os nosos ointes. Algúnha entrevista que outra que tamén faremos. Doulle a benvida ao noso técnico ali nos controis, o Mark Ford, e aquí o meu carón, tanto un lado como outro, Armando e Mais Xosé. Boas tardes, compañeros. Buenas tardes, Julio, Armando. Aquí estamos dispuestos a pasar un ratiño de la tarde porque tocanos más faena o se, tenemos que apretar los tiempos, sí. Sí, sí, acotaré de los tiempos y deixe de verme aquí. Bueno, intentaremos dejarte en boa compañía porque quedas en boa compañía, que quedas con Marc. Además vas a quedar con xoíntes, vas a quedar cos... Con las personas que nos... vas a entrevistar. Seguro. En naturalmente das una opción, si quiere elegir marchar, pues quedámonos aquí. Exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno que todo... hay un evento importante que se vaya a celebrar precisamente en la entidad, ¿no? Sí. O primero. Filandón, en la asociación. Mucha gente no sabe lo que es o Filandón. Bueno, pues después falamos de todo él, ¿no? Sí. Yo tampoco sé. Pero de todas formas yo asocio con los fiadeiros de otras partes de Galicia. Ahí exactamente. Que estaba... Como las pulavilas que se hacían. Las mujeres fiaban y los hombres jugaban las cartas. Sí. Contaban contos, chistes... Sí. No pases de ahí, porque ese otro se ha pecado. Es todo o Carón de la Areira, ¿no? Sí, sí, todo o Carón de la Areira, Lino Fogar... Sí. Sí. Pues o Filandón, que era esos fiadeiros, ¿no? Pero... Sí. De otra forma no recolle a Real Academia a palabra, seráis tampoco, o sea, no sé, o sea, esto es una zona de Lugo, me parece, claro, que es forma de chamar. Claro, exacto, sí. Bueno, pues para dar... Aunque nosotros allí, por la zona donde son yo y donde pues Alfredo, que es el que se encarga de Filandón, pues llamábamos ya Pulavila. Pulavila, claro. está bien. Bueno, pues para darlle benvida a todos os nosos ouvintes e para comezar a primeira conexión que faremos de aquí un ratiño con Galicia, vámoslle ofrecer un chisquiño de música tamén. Veña, pois música, música pois para todos nós. Carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime, carime calar, vi e faginara fete, cosa calar, vi e faginara fete, stelina grasa, le faginara fete, faifelela, faifelela, dio, faifelela, faifelela, dio. Priste cod luna, vi e faginara fete, hata gan bon, vi e faginara fete, cosa bian, vi e faginara fete, stelina grasa, le faginara fete, faifelela, faifelela, dio, faifelela, faifelela, dio. Laganam tamisenish il chita ka fadanam pek machine hand garamalanam mananam faifalala faifalala dio faifalala faifalala dio kalinji vogo johani lakame vishinu gutok so kufara tengela gatni akata samadike masamani hafim fokalna fariki faifalala faifalala dio faifalala faifalala dio. Música celta para comenzar esta primeira hora. Que mellor que música celta. Bueno, falando de música, vos tenedes música precisamente no Filandón, porque o Filandón está relacionado coa música, coa exposición rapsódae, coas poesías tamén, non? De eso encargaré vos participar, sí, non? Sí, sí, sí. Quen realmente... son os participantes? A ver. Eu te conto porque eu creo que unha labor de Vilela, do cantor Alfredo González Vilela, sí, sí. Unha labor impresionante de onde buscar por aí, ir complementando, facendo detalles para facer o máis, digamos, o máis variado posible para dar un espectáculo digno deses fiadeiros de moitos anos atrás, non? Entonces conseguiu no Rosalía de Castro, xa a partir das 7:30 da tarde, uh-huh, pois un espectáculo digno donde presentado, evidentemente, sí, por o que presente Armando Fernández, que ademais vai en calidad tamén de rapsoda, o sea, emulando os que declamaban na época griega, non? Sí, sí, sí. Na época vale. Griega, non? O sea, que vamos, sí, a ter, digamos, xa unha persona experimentada, veterana, sí, dentro do mundo da comunicación, o sea, yo le dicen imposible. Xa leva después, un certo pouso, sí, sí. Después da parte cómica... Ah, no. Tamén teredes cómica. Hombre, decida, por favor, sí, a carcajada limpia. Muy bien, sí. Porque aí vai estar nada menos que Antonio Meixide. Ay, señor Meixide, eso, nada máis velo xa se río. Está garantizado, sí, sí, ¿no? Después, temos unha poesía, unha poetisa sempre buscando, como Rosalía ten que ter, facer Sara honor. Entonces entrai a Sara Fernández. Sara, moi ben, sí, sí, sí. Despois ven a parte, digamos, máis débil do programa, bueno. Que o declamar un pouco de poesía tamén por parte de alguén aquí presente que non quero nombrar. O que estaba a falar, vamos. Sí, o que estaba falando. Don José Lamela. Despois a participación musical, evidentemente, está, digamos, comprendida por... Alfredo. E agora o ordenador que se me parou. Ah, vale. Bueno, non son capaz de localizar por certo, música. Por certo, aproveitamos precisamente para comunicar con Galicia. Me parece que xa temos a primeira comunicación telefónica e é con noso a persona que comunicante que o xoves pasado estivemos falando con el, tivemos, non, Xurxo González, director do proxecto Socheo, e que ademais, sí, bueno, pues nos queremos facernos eco dun traballo que le van facendo moi interesante, moi importante ali na Guarda. Boas tardes, Xurxo. Boas tardes, que tal, como andades? Moitas gracias por atendernos e por perder este minutinho conosco para darlle información bastante polo miúdo do que estades a facer nese proxecto Socheo, que, bueno, gracias ao Costiña, non? Costiña, sí, sí. Gracias a él tendes un, bueno, unha parte do patrimonio que consideraremos galego, non? Non somente da Guardia, senón de todo o mundo, non? Sí, sí, obviamente. Sí, unhas imaxes que transcenden máis alá de localismos. Calquer vila de Galicia, Mariñeira, pois máis ou menos daquela altura do tempo, estamos falando dos anos da Segunda República, pois se pode sentir identificada, ¿no? Eu creo, pois, incluso se me apuras, pois, outros filmes documentais en Europa que se están facendo, como Os Homes de Arán, de Flaherty, pois máis ou menos hai unhas semellanzas moi importantes, ¿no? Sí. Oito rolos de película que no formato 9,5 milímetros da Casa Paté que dan para un traballo e un estudio moi importante da zona da Guarda, en realidad, pero tamén de alguna cousa máis, non? Sí, a ver, ese formato é un formato moi raro que se puxo, se comercializou desde 1925 ata a Segunda Guerra Mundial, fabricábase en Francia. Bueno, ese material pois expansionouse sobre todo aquí na península, en España, en Galicia, sobre todo pois a finais da década dos 20. Hai pensar, por exemplo, en Ramón Camaño, fotógrafo de Muxía, que tamén tiña un aparato, un trebello parecido da Casa Paté, fixo tamén pois proxeccións comerciais. Mas o que distingue, pois, por exemplo, a Costiña, que Costiña tiña cámara tamén, o equipo complementaba con unha cámara, entón, pois, aparte de películas comerciais, películas de catálogo, películas cómicas, películas religiosas, pois, tamén facía películas familiares, películas caseiras, e ese teña un valor documental moi importante. Sí, recollen imaxes de escenas familiares, escenas de costumistas e cousas que na época da República na Guarda pois non tiñades tampouco demasiada documentación, non? Bueno, hai que decir que se conservan imaxes anteriores de un filme comercial que era un viaje por Galicia que se fixo as deputacións galegas para, curiosamente, para a Exposición Universal de Barcelona e tamén de Sevilla en 1929, donde máis ou menos era unha especie de viaxe por Galicia, se resaltar pois os puntos de vista fotográficos e pintorescos das distintas vilas, non? Aí si sí aparece xa Santa Tegra, porque Santa Tegra é un icono, un fito turístico polas súas imaxes, por o seu valor simbólico, as súas vistas espectaculares, non? Pero quitando iso, pois estas probablemente sexan as segundas que se saiba, que se conserven feitas na Guarda, e as primeiras feitas por un guardés, non? Por un guardés. E iso serve vos de base para que no propio na escola, no instituto, os rapaces tamén empecen a ter inquedanzas con respecto a grabacións e a filmacións deste tipo, non? Sí, porque estas imaxes o que fan é como ser cápsulas do tempo, non? Ti, pois, claro. Estás acostumado a pasear polo Porto, polo Paseo, e ves estas imaxes... Sí. Bueno, cando se vexan, porque ainda falta digitalizar, pero xa comprobamos o seu contido. E ves as diferencias que existían, pois, entre, pois, xa non solo pois, cuestións urbanísticas, sino tamén a evolución pois, das vestimentas, a evolución do traballo mariñeiro, a evolución do urbanismo, do paisaxe. E ves que todo cambia, non? E moitas veces, pois, sobran dúas imaxes, poñelas en colisión, e o significado pois chega dunha maneira directa sen necesidade pois de reflexionar libros e escribir artículos sesudos, senón que moitas veces son evidencias moi evidentes, claro. Nunca me repito a redundancia. Claro, eu creo que lógicamente hai que resaltar o valor etnográfico, histórico e digamos sentimental, sí, porque nos situamos no época dos nosos abuelos directamente in situ, non? O sea, con o valor da imaxe, non? Sí, sí, no, pensar que a Guarda, pues, naquela altura, incluso teñan unhas singularidades culturais moi fortes, económicas e sociais, porque estaba bastante illado, un Finisterre, ainda que parece que non, pero si sí, é un Finisterre porque está nunha punta. Pensade que pues, está moi afastado do seguinte porto galego, que é Bayona, por exemplo. Si sí, tiña máis vinculación, por exemplo, con Portugal, Portugal. Con portugueses, con o povo de Barcín, cos mariñeiros. Tiña unhas singularidades que interesaban pues, a etnógrafos como Xaquín Lorenzo, Xocas, ou incluso veo a facer varias series fotográficas o fotógrafo de aí, José Suárez, o Carlos Velo tamén, a súa película Galicia, da que se atopou material en Rusia, curiosamente. Ademais dos tesouros que temos en proxecto Xocheo, é un fragmento dese material atopado en Rusia, donde grava pois a porta de Santa Trega, curiosamente. E tiña unha singularidade moi especial, porque ali pois, os mariñeiros da Pobo de Barcín pues iban a facer as gravaduras na porta, as gravaduras que facían nas súas redes, donde se recoñecían pues, as súas embarcacións, as súas artes de pesca. Entón, pois, pues, iban a facelas ali, directamente a Portugal, para procurar que pues, a Santa intercedese por eles, para que cambiase o vento do norte, pudesen leválos para o sur, para a Pobo de Barcín. Pois por iso é un valor, esa porta desapareceu, esa porta pois cambiouse, renovouse, botaron con ela fora, sen ter conciencia do valor importante que tiña, ¿no? E curiosamente, o único resto, aparte de unhas fotografías, uns dibuixos, o único resto é ese fragmento de Carlos Velo cando foi por ali a facer a filmar Galicia, ¿no? Claro. Pero de todas formas denota, pódese percibir xa a transformación, o salto que deu todo isto, que a xente da hora pois ten que ver que o mundo evolucionou dunha forma brutal, exponencial, non? Aproveitan para facer exposicións, non? Sí. Perdón, que te interrumpin, Xurxo, que digo que aproveitades tamén para facer exposicións con respecto a todo eso que ides coller, non? Exposicións non, porque o noso é máis que nada velo, o noso que facemos é proxeccións. Intentamos facer unha explicación do noso proxecto, intentamos sempre, pois, en cada proxección, pois, aportar novos materiais das últimas recuperacións que fixemos. Intentamos, máis ou menos, ensinar o proceso en sí, en que consiste, como están clasificadas as distintas seccións, non? Responder tamén as respostas do público. Facemos cada certo tempo na Guarda, pero tamén o facemos fora dela, tamén en Galicia, incluso en congresos internacionais e cousas. E en Portugal tamén vos achegades tamén. En Portugal, en sí, Camiña, sí. Tamén estivemos ali, estamos moi interesados en tamén facer eles un proxecto xocheo ali. Sí. E que é unha plataforma moi accesible, me refiro de que non é moi custosa, é gratuita, me refiro, nos servímonos de canal de YouTube, as redes sociales e cousas desas, non necesitamos servidores, en cousas moi complexas, esa plataforma se pode trasladar a calquer vila, a calquer comunidade interesada en rescatar o seu patrimonio audiovisual. Claro. Por exemplo, levan a vostedes a colexios, a institutos ou algo así, para que os rapaces pues, vexan as diferenzas as de hoxe e daqueles tempos? Sí. Incluso agora mesmo pues, levamos 2 anos traballando co Instituto da Guarda, Instituto da Sangriña. A Sangriña, sí. Pero está máis inclinada en facer pues, traballo de formación, da naturaleza do medio audiovisual. De cando en vez, obviamente, nas distintas clases sempre pois poñemos traemos a colación algunha imaxe rescatada. Por exemplo, estes días estiveron falando sobre Manuel de Oliveira, estudando no Colexio Xesuítas. Quedaron abrallados porque descoñecían que unha persona, un cineasta tan insignia, pois pasara por aí. Non subera nada deles, non? Nada del. É que estuvera ademais na Guarda, non? Exactamente. Entón, pois, o que facemos é recuperar un dos arquivos, neste caso, pois, creo que era un fragmento de Viaje ao Principio do Mundo, un filme del que fixo na Guarda, bueno, en Camiña, porque normalmente fala da Guardia, pero desde Camiña, en 1997. Entón, pois, nos incorporábamos en proxectos Xocheo este fragmento que fala, pois, de da súa estancia, da súa estancia que foi desde 1919 a 1923, máis ou menos, se fala de como era a vida ali, cando estaba internado, cando pois el chegaba en comboio a Camiña e cruzaba o río Miño, que era estaba en inverno, era bastante, era como un mar, era moi perigoso, era un cruzaban nunha gamela, era un velliño moi recio, mariñeiro, pensaba que iban a fundir, pero o rostro da faciana do mariñeiro infundía de confianza. Bueno, son sí. Historias, bueno, increíbles, ¿no? Aportes que normalmente estarían no esquecemento, ¿no? E que gracias a, neste caso, primeiro Oliveira e logo nos, pues facemos esta recuperación de... Claro, tú recordando que fixaste unha referencia fai un rato a Xocas, sí, Lorenzo, sí, bueno. E de aí vi un documento que é unha precioso, que ten un valor etnográfico inconmensurable, que é o do carro, ¿no? O do carro, iso foi en 1941, pero estamos falando de 10 anos despois. Pensa que hai un libro que sobre a comunidade mariñeira, Galicia Mariñeira, que foi feito, pois, iso no 31, 32, máis ou menos, moitos dos útiles artes de pesca que aparecen dibuixados, pois, foron feitos na Guarda, non? E fala de todo iso, da relación cos portugueses, cos de Pobo de Barcín e todo iso. Incluso José Suárez, outro que, o fotógrafo, fotógrafo, que fixo, pois, sí. Serie de mariñeiros, unha serie de mariñeiros está feita na Guarda. E curiosamente el tiña unha vinculación extraña con a Guarda, ¿no? Porque incluso chegou a finar na Guarda. É dicir, en 1974, o 4 de Xaneiro, no hostal Martín Rey, finou ali porque el quería, tiña unha especie de atracción, non sei se queres chamalo magnética ou que sexa, pero tiña unha vinculación increíble, ¿no? A pesar de estar pois na emigración en América, e incluso percorrer todo o mundo con reportaxes que facía para revistas internacionais de Estados Unidos e tal, pois el cando regresou e tal, tiña unha, sempre pasaba pola Guarda, ¿no? É curioso, ¿no? Pero moi pouca xente sabe todo iso, ¿no? Había que facer a maneira de facelo saber, ¿no? Xa que mencionas outros estados, precisamente os guardeses, desplazadevos, temos aí, por exemplo, na vosa páxina no WordPress, concretamente guardeses en Lanzarote, guardeses en en Estados Unidos, guardeses en Brasil, guardeses, xa, pero que refírome a que desprazadevos, ides, os guardeses estades a espallar a nosa Galicia. E os demais tamén, que estamos aquí en Barcelona. Claro, que vamos, isto é un eco total, ¿no? Es decir, sí. Obviamente, por desgracia, Galicia ainda sigue sendo unha terra de emigrantes, ¿no? O meu pai foi emigrante, eu sou emigrante. Bueno, non sei, o meu fillo se nacerán en Canarias ou unha cousa así, pero é triste, ¿no? Que sí. Xente máis válida, parece que non hai cabida para tanto galego en Galicia, ¿no? Sí, no. Triste. Entón, pois, fixemos unha chamada a todos os guardeses. Pobre patria que non sabe manter os seus fillos que se teñen que marchar fora. Sí. O meu pai dice algo parecido. Algo dice Rosalía de Castro. No, non é Rosalía de Castro, pero vamos. O meu pai dice algo parecido. Sí. Que non é capaz de... Forma parte dun poema que, non sei, creo que de Cuevillas, pero non o teño seguro agora. Bueno, case, o case que nos estamos, non? Exactamente. O meu pai ven dicindo o mismo, máis ou menos. Un país que non é capaz de atender os seus, un país de merda. Sí, sí. Nunca mellor dito. Bueno, pero non seguimos presumindo dela, ¿eh? Home, solamente faltada. Galicia está viva porque estamos nós. Eu fago todo isto por un recuncho de Galicia. Non imagínate. Pero sí, facemos un chamamento a todos os guardeses que están espalhados polo mundo para que fixeran unha especie de álbum ou mandasen algunhas imaxes gravadas co móvil, non fai falta pues, grandes grabacións de grandes cámaras ni nada disso, ¿no? Por iso que a todo isto seguro que a lo mellor en Barcelona hai varios guardeses que se queren mandar algunhas imaxes que manden ao proxecto que serán servidas. Pois eu estou vendo alguén, parece que eu imagino, que estea furgando nos fallados, en esos caixóns que hai ali nos baúles que están ali por si acaso, que están cheos de, ao mellor de calquera cousa, que podían salir á luz. E aparecen cousas como a que como atoparon que precisamente as netas, non? Netas de... As netas. Pero precisamente, incluso non fai falta que sexan galegos, pensa que a lo mellor hai algún barcelonés que estivo de turismo por ali, algún catalán que estivo de turismo por Galiza, e fixo algunhas grabacións, filmacións e tal. Sí, que usted, está escoitando. Usted, ademais, faise moitísimo por o tema das redes sociales, non? Que se están colgando moitos temas. Sí, os novos móviles graban nunha calidad tecnológica digital moi importante. Pois mira, desto estou me empapando eu estos días. hai que ir aprendendo. De todas formas, o recuperar imaxes de tempos pasados, eu creo que ten un valor inconmensurable, porque ten moito máis peso que, por exemplo, un traballo de investigación, pero que se pode transformar en escribilo, en transmitilo desta forma, non. A imaxe é inmediata, non? Entende a todo o mundo. Exactamente. Pero non só recuperala, sino tamén poñela a mostrar a xente, porque hai moitos arquivos que sí fan este traballo, pero por diversos motivos non ensinan a xente, non? Claro. Entón, poñen distintas trabas, moitas veces hai que facilitar tamén que se chegue a xente a estes documentos, non? Porque son parte de nós, son recoñecer os sitios, vincularse de alguna maneira, non? Hai que ser xenerosos, non? Igual que son xenerosos as netas do Costiña, que fixeron todo posible para, bueno, fixeron, dernos confianza para facer este traballo. Nos quixemos tamén dicir, vale, este traballo facemos, pero sempre acando este material, ou parte deste material, porque obviamente hai secuencias privadas que ao mellor non interesan tanto ao público ou a comunidade en xeral, pero sí parte deste material, imaxes que pues, teñen un valor documental importante, pues, sí que se xan pues, mostradas ao público. Está ben. Bueno, pois pola parte que che toca, temos que felicitarte, posto que ese proxecto siga adiante, seguro que terá éxitos, posto que, bueno, aínda que tarden en chegar esas axudas para digitalizar, posiblemente chegue no, algún fin, Para adiante, da igual as axudas. Xa, pois mira, pois en breve sacaremos a luz o proxecto, bueno, un fondo dun veciño da Guarda que nos pasou as súas películas de Super 8, que fixo as grabacións no 81, no 82, son extraordinarias, ¿no? Entón, pues, en breve, pues, sumaremos ese material ao noso arquivo, e se poderá mostrar perfectamente. Están aparecendo cousas novas, o traballo cos alumnos é moi excitante, aporta moitísimas cousas, sabe Dios o que dará de ahí, ¿no? Bueno. Los nuevos cineastas o nuevos Oliveiras. Muy bien, entonces... Bueno, hay que sustituirlo, ¿no? Porque ese se afinó. Vale. Ven que duró, Ven que duró 107 años, por lo menos, ¿no? 106. Pero para mí fue un prodigio también dentro de la formación. A mí enganchóme Camurriña cuando filmó a la por mi pueblo por la zona portuguesa de Castro Laboreiro. Viaxe al principio del mundo. Sí, con Mastroianni, sí. Pois ali pillóme porque se ve todos os paisaxes da miña terra, ¿no? Claro. Sí. Parece que hai poucos cons que non deixar ali filmadas, non? No, a máis esa sociedade de Castro Laboreiro, eu sinto-me totalmente identificado. Ah, sí? A casa da aldea, claro. Do meu pai, ali no sí, Rosal, nunha aldea cerca da montaña, da Groba e tal, pois, cando ia un domingo, pois, a señora que estaba ali, que era tía do meu pai e tal, pois, sempre ofrecía... moreas de doces, biscoitos, sí, galletas, pero era algo que tamén se participa. Castro Laboreiro, ¿no? É como para visitar, é como para filmarlo, non? Porque ten tradicións que todavía se conservan, sí. Que xa estarían extinguidos en moitos sitios, por exemplo, as brandas e as inverneiras, que son vivir no bravo en inverno en sitios diferentes. Sí, ¿no? Cando chega a primeira nevada, pois pechan as portas das casas que están en riba, sí, e eso sigue se mantendo, ten os seus cans tamén tradicionales de Castro Laboreiro que non permiten que se altere ou adultere a raza, non? Ya a raza cachena tamén das vacas, non? Claro, sí, así se conserva todo. Sí. Bueno, se chega a Galicia temos en Entrimo tamén que fa un... Bueno, pero que hai arriba extraordinario. Bueno. Por ese, e logo tamén está pues, en Acto de Primavera, outra película del que grabou a 6 kilómetros da fronteira en Chaves. Que hai unha chega de bois que non sei se será pois incluso en Galicia, non? As chegas do bois chegan a Galicia, Albuíños chegou algunha vez, pero son típicamente barrosás da parte da fronteira. Portugal, ¿no? Vale, en Muiños facíase unha... Facíase unha que traían os de Portugal, porque esos bois hai que cuidalo, ¿no? Porque sí, chegas e unha... Hai que ter un tratamiento especial que en España non se fai, ¿no? Sí, claro. coa festa das sopas de burrucán, se me parece. Son Muiños, sí. Bueno, pois, Xurxo, agradecemosche moitísimo a túa conversa e a túa deferencia connosco. Sabemos que tes un compromiso e agradecemosche moitísimo, pero que noutro momento volveremos a incomodarte, Bueno, pois nada, aquí andamos. Nosotros solamente facemos eso, que incomodar a xente. Bueno, pero... Que aproveitamos para felicitarte porque ese traballo para nós é engaiolante. Seguro que todos os nosos ointes estarán, bueno, pues hombre, abraiados. Sí. Pois convido que visiten as páxinas, o canal de YouTube, ou as redes, o perfil de Facebook, as redes sociais. Sí, aí é onde me empapo eu. Sí. E nada, convidar se hai algún guardés que faga alguna grabación co móvil, e incluso se hai algún catalán que ten entre os super oitos ou imaxes, ou alguna imaxe, pois... Ou algunha diapositiva. Desembocadura do Miño, cousas desas, pois que nos faga saber, nos digitalizamos o material sin ningún problema. Perfecto. Moitas gracias, Xurxo. Agradecido moito, moitísimo. Novamente, volvemos a felicitarte. Bueno, pues hasta outro momento que buscaremos a ocasión para falar contigo. Moi ben, un saúdo grande. Un saúdo moi grande. Hasta logo, Xurxo. Despedimos a Xurxo con música que nos prepara o noso técnico. Nesta ocasión... Vai ser música celta. Tamén? Sí. Que mellor, estábamos falando de celta. Veña, aí vai.